Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań Mobiego, niedawnego jubilata i pierwszy utwór już za nami. Honey to piosenka z płyty Play, wydanej w roku 1999. Album ukazał się nakładem wytwórni Vitu, dlatego że Elektra, która wcześniej reprezentowała tego artystę, nie przedłużyła umowy i w ogóle Moby miał problemy ze znalezieniem nowego wydawcy swoich nagrań. Ta sytuacja oczywiście dotyczyła Ameryki Północnej, dlatego że w Wielkiej Brytanii, w Europie Mobiego reprezentowała wytwórnia Mute i to się nie zmieniło. Wracamy do nagrań z płyty Play, na początek Find My Baby. I'm gonna find my baby. Woo!

Why does my soul feel so bad? Trzy kompozycje Mobiego za nami. Kolejno Find My Baby, Porcelain, przebój singlowy artysty, piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów i Why Does My Heart Feel So Bad, również przebój singlowy na liście w Anglii, 16 pozycja. Tak jak już wspomniałem, Moby był bardziej popularny w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w tych pierwszych latach działalności. Płyta Play to zmieniła, dlatego że to był wielki sukces, przede wszystkim komercyjny Mobiego, ale także artystyczny. Sprzedano ponad 12 milionów egzemplarzy na całym świecie tego wydawnictwa. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów albumowych w kilku krajach, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w Australii, Nowej Zelandii i Francji. Jeśli chodzi o stylistykę, no to tutaj bardzo dużo się dzieje. Przede wszystkim sporo elektroniki, ale także elementy bluesa, folku, gospel, hip-hopu, disco. Naprawdę bardzo eklektyczna płyta, bardzo różnorodna i bardzo interesująca. Wracamy do muzyki Southside. Here we are in the pouring home.

trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Run on you for a long time. Let me tell you, call the mighty gonna cut you down. You might run on, Southside, tu gościnnie Gwen Stefani u boku Mobiego. Później Body Rock, tu z kolei Nikki D, Natural Blues i wreszcie Run On. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Play, wydanej w roku 1999 i wszystkie też ukazały się na singlach i całkiem nieźle radziły sobie na różnych listach przebojów w krajach europejskich i nie tylko. W wiek XXI artysta wkroczył z szóstym albumem zatytułowanym 18. Tyle właśnie utworów znalazło się na tej płycie. Fight the future. We Are All Made of Stars, wielki przebój Mobiego z roku 2002, In This World i In My Heart. Trzy piosenki z płyty 18. Album będący właściwie kopią tego wielkiego sukcesu komercyjnego Mobiego, czyli płyty Play, ale jak to bywa z kopiami, nieco mniej udaną. Na listach bestsellerów wydawnictwo radziło sobie wyśmienicie. Pierwsze miejsce w Anglii, Francji, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Holandii. Płyta bardzo popularna, sprzedaż przekroczyła na całym świecie 4 miliony egzemplarzy, ale jeżeli porównamy ze sprzedażą Play, której to płyty sprzedało się ponad 12 milionów, no to jednak jest spora różnica. Wracamy do muzyki One of These Mornings. Won't be very long. like a pimp. I would stand in line for this. There's always room in life for this. For this.